niegrzeczna, zepsuta. Jeszcze nie laputa, smakom jak ta jest luta. Do domu nie wróci z buta, nie proponuj jej tramwaju. Zwanego pożądanie, mimo że jest na haju. Cię poczujesz jak w raju, kiedy chwyci cię za brącie. Nie wyświetla jej tematu, twoich cyfer na koncie. Ty nie znasz się na sporcie, twój buław nauki. Ona jego cajler, a tu żółto ziobruki. Chcesz uniknąć tej muchi? Myśl w brachu, czuwaj. Wiem, że serce twe nie sługa, ale moment, choć słuchaj. Jeszcze jej nie pukaj, bo to tylko hormony. Zbyt szybko stępę dzwoni, sprawdź jej popęd do mamony. Wybadaj małą sól, w oczach rentgen, nie romans. Miłosny rezonans, czas prześwietlić jej duszę. Zanim skuszę się, muszę wiedzieć sam na czym stoję. Pomimo, że mi stoi, od dłuższej chwili boli, to przeżyję dyskomfort. Bo po co mi kłopot, na dłuższą metę bida. Nowa intryga, na nic się nie przyda. I oto zwrotki puenta, żebyś była normalna, nie oryginalnie jebnięta. No i co? Chuj! Znów to samo? Gorzej! W miłosnym horrorze? Tak dłużej być nie może. Znów na ciśnieniu podkurwiony. To emocje, te dialogi radosne. Teraz zaledwie szorstkie. Wczoraj było tak dobrze, dziś to nie takie proste. Relacje oschłe, nikt z nas nie chce przykrości. Oto męski szowinista z odrobiną wrażliwości. Suka to suka, zawsze okiem mruga. Zawsze zbliży usta, w głowie liczona kapusta. A głowa pusta, no weź się z taką usta. Tak se gada, gada, chodzi, kurwa, przegląda się w lustrach. Intelekt ma nabyta, wrodzona tylko chcica. Pije ponad miarę, kiedyś skończy w harcicach. Minę ma jak za karę, znów na pochuj z żalem. Syndromem matki Polki jest chodzącym skandalem. Złożyłbym z niej ofiarę, tym bogom, demonom. Wtedy ziom, co się z nią męczył, byłby w raju jedną nogą. Nie chcę głupiej, chcę mądrą, chcę szczodrą, uśmiechniętą, która bez zahamowań wyjdzie naprzeciwnym patentom. Chcę tylko jedną, tę odpowiednią. Dla niej oddałbym żebro, gdybym kurwa nie miał żebra. Nieuczciwa sentencja, to kobieca sekwencja. Jak męska impotencja, cecha niepożądana. Daję to, chcę coś brać zamian. Ja też mam wady piękna. Jeśli mnie oszukasz, sucho, bądź przeklęta. No i co? Chuj! Znów to samo? Gorzej! W miłosnym horrorze? Tak dłużej być nie może. Znów na ciśnieniu podkurwiony. To emocje, te dialogi radosne. Teraz zaledwie szorstkie. Wczoraj było tak dobrze, dziś to nie takie proste. Relacje oschłe, nikt z nas nie chce przykrości. Oto męski szowinista z odrobiną wrażliwości. To o tych jest ten tekst, co męczą, chcą katować. Wkurwiają moich ziomów, to słyszę w ich rozmowach. Syf zamiast mózgu, wzajemny brak szacunku. Oskarżonym gatunku, taka nić porozumienia. Miało być tak dobrze, a z dnia na dzień się zmienia. Życie zmienione w schemat, pamiętasz spontaniczność? Radość, bezkrytyczność, własny uśmiech na twarzy. Kiedy znów się przydarzy, chęć na chwilę zapomnienia. Kwestia przyzwyczajenia, wyrwać się z odrętwienia. Co zabija w nas wszystko, męczysz się, znów nie wyszło. Tak chcesz spoglądać w przyszłość, masz tu fiasko, nie ognisko. Miało ogrzać wasz dom, jesteś taki jak on. Ile razy to słyszałeś, te wylewane żale, gory, skandale, piekło miłosnego związku. Ona dopierdoli, no to oddasz jej z nawiązką. No i co? Chuj! Znów to samo? Gorzej! W miłosnym horrorze? Tak dłużej być nie może. Znów na ciśnieniu podkurwiony. To emocje, te dialogi radosne. Teraz zaledwie szorstkie. Wczoraj było tak dobrze, dziś to nie takie proste. Relacje oschłe, nikt z nas nie chce przykrości. Oto męski szowinista z odrobiną wrażliwości.